Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, că ai trimis pe singurul Tău Fiu pe acest pământ să moară pentru noi păcătoși, ca prin El să avem viață și toți ce cred în El să fie strămutați în împărăția cerurilor, lăudați să-ți fie numele Tău. Îți mulțumim că ai dat bogăție și belșug celor ce te caută și te iubesc pe Tine și faci ca ploaia să cadă peste cei buni și peste cei răi, numele Tău să fie binecuvântat. Să n-am nimic din ce mi-ai dat, așa de drag ca Tine. Îți mulțumim că ochii Tăi sunt îndreptați spre țara noastră, pe care Tu vrei să o binecuvintești și să o întorci cu fața spre Tine, ca toți care privește spre Tine și te primește pe Tine să fie binecuvântați de Tine cu viața veșnică. Îți mulțumesc, Doamne, că mesajul Tău va pătrunde în fiecare inimă și va face să înțeleagă că Tu ai murit pentru toți oamenii și vrei să se întoarcă la Tine, slăvit să-ți fie numele. Nimeni nici când nu m-a iubit așa de mult ca Tine. Numele Tău să fie binecuvântat, Doamne. Te rog să binecuvintești sufletele noastre, ca nimic să nu avem mai scump ca Tine pe acest pământ. Tu dai omului bogăție și slavă pe acest pământ, dar Te rugăm, ajută-ne ca nimic să înțelege în inima noastră mai scump ca Tine, fiindcă suntem străini și călători și nimic nu vom lua de pe acest pământ cu noi. Vom lua ceea ce face pentru numele Tău, slăvit să-ți fie numele. Glorie Ție, Iisuse, îți mulțumim că și Tu binecuvintești viața noastră și a tuturor celor ce cred în Tine. Toți care vor crede și se vor boteza în numele Tău vor fi mântuiți și vor avea viață veșnică. Lăudați să-ți fie numele Tău, Iisuse, îți mulțumim. Amin.